بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر روايه امام مسلم از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند الدنیا سجن المؤمن، دنیا زندان مؤمن است و جنت الکافر، و این دنیا جنت کافر است. از دوستان عزیز، در این حدیث بزرگ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما و شما را آگاه میکند که دنیا زندان انسان مؤمن است. هر کسی که مؤمن است از دنیا برای او زندان است که به زنا کردن قادر هست، اما خود را نگاه میدارد. به دزدی، به دشنام، سخنان قبیح گفتن قادر و توانا هست، میتواند که بکند، اما خود را نگاه میدارد. و جنت الکافری، و دنیا جنت کافر است که در این دنیا کافران آباد و بیغم و هر چیزی که میخواهند میکنند. زنا میخواهند، دزدی میخواهند، خیانت میخواهند، هر کاری که میخواهند میکنند، پس برای اونها جنت است. یا الدنیا سجن المؤمن، دنیا زندان مؤمن است. در روز قیامت که الله عزوجلال برای اهل جنت، برای مسلمان ها نعمت بزرگی برایش میدهد، دارای زیاد برایش میدهد، پس فکر میکند که دنیا زندان مؤمن بود، زندان بود. و جنت الکافری، و دنیا جنت کافر است. پس خداوند عظیم‌شان در روز قیامت کافرها را چنان عذاب میکند، چنان عقاب میکند که دنیا را عذاب دنیا یا زندگی دنیا رو جنت خود می شمارید. پس این دنیا برای کافران جنت است، اما برای مؤمنان زندان است که خود را از حرام کرده های خدا باز می دارد و عمل های معین را عمل می کند و اجرا می کند. این حدیث را امام مسلم رحمت الله علیه روایت کرده است.